Markt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radia, piątek, 20 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Za godzinę pierwsze posiedzenie zespołu, który ma wypracować rozwiązania systemowe dla służby zdrowia. Protestujący lekarze z zaproszenia nie skorzystają. Prokuratura zajęła się atakiem na obcokrajowców w poznańskim tramwaju. Postępowanie dotyczy publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. CIA ustaliła, że cyberataki z Rosji nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele protestujących lekarzy rezydentów nie wezmą udziału w pierwszym posiedzeniu zespołu, który powołał minister zdrowia do znalezienia systemowych rozwiązań dla ochrony zdrowia. Spotkanie w Centrum Dialog w Warszawie rozpocznie się za godzinę. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy, który zakłada, że do 2025 roku wydatki na ochronę zdrowia stopniowo wzrosną do 6% PKB. Minister Konstanty Radziwiłł twierdzi, że to tempo być może będzie szybsze. Jeśli to będzie możliwe, to taka decyzja może jeszcze zapaść. Natomiast w tej sytuacji wydaje się, że kiedy rząd realizuje to, co wszyscy oczekiwaliśmy, a jednocześnie co było przedmiotem żądań lekarzy rezydentów, no ten protest nie ma już racji bytu. Lekarze rezydenci nie akceptują proponowanego przez rząd tempa zwiększania środków na służbę zdrowia. Chcą, by było to 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Także zdaniem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidewy-Błońskiej z PO wzrost nakładów na ochronę zdrowia powinien być szybszy. Tak mówiła w Trójce. Skończył się kryzys, znalazły się pieniądze i powinniśmy do tych środków dochodzić szybciej. Tym bardziej, że niestety minister Radziwiłł obiecywał skrócenie kolejek do lekarzy, a te kolejki w ciągu ostatnich 2 lat się wydłużają, więc trzeba poprawić jakość, ale co najważniejsze, trzeba partnerów, tych, którzy mają inne zdanie, tych lekarzy, którzy protestują, traktować szacunkiem i nie można prowadzić nagonki przeciwko nim. A rezydenci w południe zapowiadają konferencję, wtedy ogłoszą, co dalej. Prokuratura w Poznaniu wszczęła postępowanie w sprawie ataku na obcokrajowców, do którego doszło we wtorek w jednym z tramwajów w tym mieście. Kobieta miała na głowie chustę, towarzyszył jej mężczyzna o ciemnej karnacji skóry, rozmawiali po niemiecku. Parę zaatakowało 2 mężczyzn, w wulgarny sposób domagali się, by wysiedli. W obronie obcokrajowców stanął motorniczy, zażądał, by to sprawcy opuścili tramwaj, co spotkało się z dezaprobatą obu mężczyzn. W momencie wysiadania jeden z nich splunął pokrzywdzonemu w twarz. Napastników szuka policja, opublikowała wizerunek jednego z nich. Prokuratorskie postępowanie dotyczy publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, publicznego znieważenia osoby z powodu jej przynależności narodowej oraz naruszania jej nietykalności cielesnej. Ingerencja Rosji nie wpłynęła na wynik prezydenckich wyborów w Stanach Zjednoczonych rok temu. CIA ujawnia wyniki swojego śledztwa. O szczegółach nasz korespondent. Informacje na ten temat przekazał dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Mike Pompeo. Analiza wywiadowcza nie wykazała, że rosyjskie cyberataki mogły wpłynąć na los prezydenckiej elekcji, powiedział Mike Pompeo na spotkaniu organizowanym przez Fundację na Rzecz Obrony Demokracji. Jednak CIA wydało po tych słowach wyjaśnienie, w którym poinformowało, że nie dokonało ono oceny wpływu ingerencji Kremla na wybory. Nasze służby wywiadowcze odpowiedzialne są za monitorowanie oceny sytuacji. Nie analizują, jakie cyberataki mogą mieć wpływ na procesy polityczne, ani na stanowiska amerykańskiej opinii publicznej, brzmi fragment komunikatu. Sam Donald Trump wielokrotnie sceptycznie odniósł się do możliwości wpłynięcia przez Rosję na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jednak 6 przedstawicieli agencji wywiadowczych w USA w zeznaniach przed Komisją Senatu stwierdziło, że nie ma wątpliwości, iż Rosja odpowiedzialna jest za cyberwłamanie i wyciek informacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Film o legendarnym pojedynku mistrzów tenisa Björna Borga i Johna McEnroe od dziś w kinach. Jego tytuł to Borg McEnroe między odwagą a szaleństwem. Akcja toczy się podczas Wimbledonu w 80 roku, bo Borg, najlepszy tenisista na świecie, będzie bronił po raz 5 tytułu mistrza. Jego przeciwnikiem jest 20-letni McEnroe, porywczy i wybuchowy, zdeterminowany, by zająć miejsce swojego dotychczasowego idola. Janusz Metz-Pedersen wyjaśnia, że choć film opowiada sportową historię, to jest opowieścią o ludzkich emocjach i pragnieniach. To film o ludziach, którzy na różne sposoby są nękani przez te same demony. Kieruje nimi pragnienie zwycięstwa albo lęk przed przegraną. Reżyser wyjaśnia, że największym wyzwaniem w trakcie tworzenia filmu było ukazanie różnych charakterów obu bohaterów. Björn Borg był w dzieciństwie porywczy, ale nauczył się nad sobą panować, tłumić emocje i zmienił się w charakterystycznego, lodowego samego Borga. Tymczasem McEnroe był jednym z nielicznych graczy, którzy wykorzystywali swój gniew. Wojciech Fibak, który grał z oboma tenisistami, wspomina, że są to niebywale różni sportowcy. Borg to oaza spokoju. Bardzo miły, spokojny, grzeczny człowiek. Natomiast McEnroe był przeciwnym biegunem. Kiedyś mi powiedział, że kiedy wychodzi na kort, musi nienawidzić sędziego, nienawidzić publiczności, nienawidzić przeciwnika. Inaczej nie potrafi dobrze grać. W rolę Bjorna Borga wcielił się Sverrir Gudnason, zaś filmowego Johna McEnroe zagrał Shia LeBeouf. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Po Lidze Mistrzów i Lidze Europy jak zwykle czas na Ekstraklasę. Dziś dwa całkiem nieźle zapowiadające się mecze. Najpierw Zagłębie Lubin zmierzy się z Piastem Gliwice i Bartłomiej Pawłowski z Zagłębia. Nie ma wątpliwości, że to będzie trudna przeprawa. Gramy z zespołem, który ma nóż na gardle, który walczy o przetrwanie, który na pewno nie odpuści do ostatniej minuty, nie odstawią nogi. Nie sądzę, żeby z ich strony było to jakieś porywające widowisko, ale na pewno będą groźni i trzeba przede wszystkim przeciwstawić się tym samym poziomem zaangażowania, a umiejętności piłkarskie powinny być po naszej stronie. Początek meczu o 18:00, później o 20:30 zagrają Górnik Zabrze i Korona Kielce. Górnik nie przegrał jeszcze w tym sezonie na własnym stadionie, do tego może liczyć na wsparcie 23 tysięcy kibiców, ale Mateusz Możdeń z Korony tylko zaciera ręce. Wiadomo, jak pewni siebie są u siebie zawodnicy Górnika i kogo tam potrafili w jakim stylu pokonać. Myślę, że kolejny fajny mecz, przede wszystkim z Oprawą, super, bo wiemy, jacy kibice są w Zabrzu. Ten weekend będzie sporym wyzwaniem dla hokeistów GKS-u Tychy. Na Łotwie rozegrają ćwierćfinałowy turniej Pucharu Kontynentalnego. Trener Andrzej Gusew jest spokojny o swoją drużynę. 3 mecze z kolei. Myśmy specjalnie robili przed sezonem takie turnieje, żeby właśnie rozegrać piątek, sobotę, niedzielę, popatrzeć, żeby chłopaki byli przygotowani. W sumie w lecie to wyglądało bardzo dobrze. Ja byłem zadowolony z formy fizycznej. I miejmy nadzieję, że tak samo będzie wyglądało teraz. Hokeiści GKS-u Tychy zagrają z łotewskim HK Kurbac, estońską drużyną Narva PSK i ukraińskim HC Donbas. Jedna z ostatnich zagadek transferowych w Formule 1 tego sezonu została rozwiązana. Hiszpan Fernando Alonso zostanie na kolejny sezon w McLarenie. Zespół ogłosił to tuż przed rywalizacją Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Mało tego, dwukrotny mistrz świata przyznał, że kontrakt jest dłuższy niż na rok i że dostał zgodę na start w 24-godzinnym wyścigu w Daytonie, który ma być dla niego etapem przygotowań do Le Mans. Alonso marzy bowiem o potrójnej koronie. Chce jako drugi kierowca w historii po Grahamie Hillu zdobyć mistrzostwo świata Formuły 1, wygrać 24-godzinny wyścig w Le Mans oraz słynne Indianapolis 500. Lada moment i ruszy sztafeta z ogniem olimpijskim do Pyeongchang. Sztafetę rozpocznie jeden z najsłynniejszych piłkarzy koreańskich, Park Ji-sung. Był zawodnik m.in. Manchesteru United. Sztafeta z antycznej Olimpii ruszy 31 października. Igrzyska w Pyeongchang zaczynają się natomiast 9 lutego, a sport w Trójce ponownie dziś po 17. Nawet do południa w zachodniej, centralnej i południowej Polsce mogą utrzymywać się mgły. Miejscami będzie się chmurzyć, ale można też liczyć na słońce. Na krańcach północno-zachodnich deszcz. Termometry pokażą 12 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum do 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów marki Bosch, pralkę i suszarkę z pompą ciepła, zapłacisz jedynie 3988 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. Mediamarkt.pl. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz! Pakiet Firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każde 1000 zł wydane na zakupy w Saturnie dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyrusz w fascynującą podróż. Odkryj nowe oblicze miasta. Poznaj nową, perfekcyjną odsłonę Lexusa CT. Ultra nowoczesna hybryda. Spektakularna oszczędność. Relaksująca cisza. Unikalny komfort. Lexus CT. Teraz dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Oferta ważna do 15 listopada lub do wyczerpania zapasów. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po dziewiątej. Winien i ma. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. A ja Wiktor Legowicz. Za świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Bo marka, dolar, jen, czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w wir, nasz świat porywa w wir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryl. Bywa, że masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać, by z kumplami na orgietkę grać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szmato, chociaż się zdarzy, że zdradzi cię twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat. Nigdy by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. A z czego śmieliśmy się 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winienima? No to posłuchajmy. Marek Wilhelmi. Dziennik Bałtycki opisał historię pewnego wysokiego urzędnika państwowego z Warszawy, który spędzał urlop na liniowcu PLO. Ten liniowiec odbywał rejs po Morzu Śródziemnym. To ciekawe. Otóż, proszę pana, zgodnie z rozkładem statek miał zawinąć do jakiegoś portu w Albanii. Ale owemu urzędnikowi to nie odpowiadało. Zadzwonił więc do sekretarki w Warszawie, polecając jej załatwić zmianę kursu. A kiedy ten zabieg się nie powiódł, jeszcze interweniował telefonicznie w kilku innych instytucjach. I jeszcze druga historyjka, tym razem Marek Wilhelmi i Jacek Olszewski. Chce pan powiedzieć, że rzeczywistość przekracza naszą wyobraźnię? O tak, tak, właśnie, właśnie tak. Zawsze panie nam się wydaje, Marku, że coś... Panie Marku, proszę pana. A propos rzeczywistości i wyobraźni tej naszej. Słucham, pan tu mi jakiś pasztet szykuje. Nie no, pasztet jak pasztet, wie pan. Chociaż dotyczy to bufetu. Otóż w takim bufecie filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ginęły łyżeczki. No, skąd ją zdana, tak. Prawda? Wobec tego w każdej wywiercono otwór kilkumilimetrowej średnicy. Tak. Tym samym łyżeczki nadają się tylko do mieszania. Aha, ponieważ te otwory wiercono nie w rączce, tylko w czerpaczku łyżeczki. Tak. Tak, panie Maresku, tak. Jezus Maria. Jak zauważa tygodnik ITD, lepiej było w ogóle skasować łyżeczki. też można. Wszak, a czym mieszać? Wszak inteligenci, panie Marku. Inteligenci. Mogą mieszać herbatę długopisami. Pamiętają państwo tę sytuację? No pamiętamy, pamiętamy. Że nawet... tak powiem, można tutaj całą tyradę różnych stwierdzeń podać, jakie były tego przyczyny, jakie było podłoże, ale tak rzeczywiście było. To nawet w jednym z bardziej znanych dokumentalnych polskich filmów zostało to utrwalone pod tytułem Miśk. Niektórzy traktują to jako komedię, ale tam scena w barze, kiedy właśnie noże i widelce i łyżki są przywiązane, a miski przykręcone do stołów wcale nie było dowcipem, tylko właśnie jak widać tak było. Ale to jest nadal aktualne w pewnym sensie, prawda? To znaczy... Na szczęście już nikt nie robi dziurek w łyżeczce, żeby nie było kradzieży łyżeczek. Bo są ale plastikowe, jednorazowe. Ale trzeba właśnie, kultura jednorazowości wkroczyła. A co można powiedzieć, stety i niestety, raczej niestety, bo zaśmiecamy naszą matkę ziemię. Czyli następna rzecz do podatkowania poza torbami foliowymi, to będą łyżeczki, noże plastikowe, które dzisiaj Polacy masowo używają na grillowaniu. Muszę powiedzieć, że nie miałabym nic przeciw temu, dlatego, że tak okrutnie, jak się obchodzimy z naszą matką ziemią, a tym samym z nami samymi, a tym samym z naszymi dziećmi i wnukami w przyszłości, to jest karygodne i pora najwyższa na refleksję. To posłuchamy teraz. Proszę państwa, ja właśnie proponuję tango retro, ale zanim to nastąpi, ja chciałam zaburzyć panu redaktorowi przebieg programu, ponieważ niedawno było 20 srebrne wesele i właściwie miałam ochotę tutaj, żeby puszczone zostało srebrne wesele, ale to może następnym razem będziemy czcić to stopniowo. Otóż 25 lat pańskiej tutaj programu ekonomicznego. Informator ekonomiczny. Ja chciałam przekazać najserdeczniejsze życzenia od całego środowiska ekonomistów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ekonomicznego, z wyrazami podziwu, uznania i zadowolenia, satysfakcji wielkiej tego, że państwo to robią, ponieważ to się wpisuje także w statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czyli szerzenie wiedzy ekonomicznej. Mają państwo wielkie zasługi, a pan, panie redaktorze, osobiście największe, więc bardzo gratuluję. Do czego i ja się osobiście i koleżeństwo nasze przyłączę. Bardzo dziękuję. A teraz co zagramy? Słodkie tango retro. Raz kompozytor nad wyraz ambitny, laureat wielu słynnych Grand Prix, poczuł cudowny, ledwo uchwytny, natchnienia nakaz, co w duszy tkwi. Żółtych ołówków zaostrzył więc kurę, do instrumentu usiadł co tchu i z klawiatury na partyturę spod smukłych palców spłynęło mu. Słodkie tango retro, serc nie wieścich wstrząs, co damskim korkom i męskim getrom, tak osobisty nadaje pląs. Słodkie tango retro, umiar, wdzięk i styl, którego żadne mody nie zetrą. To tango retro, ole, czar minionych chwil. I teraz najnowsze informacje GUS-u. Produkcja przemysłowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,6%. Wynagrodzenia wyższe o 6,6%, czyli dobrze idzie. No dobrze idzie, to nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Polska ma ogromne rezerwy do wykorzystania, jeśli chodzi o potencjał wytwórczy. Rezerwy wynikające z tego, że jesteśmy krajem na dorobku, rezerwy wynikające z tego, że ciągle mamy ogromne potrzeby, stąd ten napędzanie wzrostu konsumpcją. Niestety wciąż za mało jest inwestowania, ale równocześnie... Ja zawsze chwalę naszych słuchaczy, że dużo kupują. Tak, chwała. mała, ale też rezerwy wynikające z tego najcenniejszego potencjału, jakim jest potencjał intelektualny. Jeszcze w poprzednim ustroju Polska szczyciła się dobrze wykształconymi inżynierami, a przecież oni byli kształceni na uczelniach, które istnieją nadal, więc to wszystko sprawia, że przedsiębiorstwa coraz odważniej wychodzą na rynki nie tylko krajowe, ale i zagraniczne. Globalizują się. Mm-hmm. Mamy przykłady wielkiego rozwoju przedsiębiorstw od formy takiej niemalże szczękowej, czyli ci, którzy pamiętają na początku transformacji na straganach typu szczęki, czy też jakiś sprzedaż obwozi na samochodu lub z łóżka rozkładanego, po firmy globalne. Taką firmą, która dokonała takiego skoku, jest na przykład firma CCC, która się zajmuje produkcją obuwia, handlem obuwiem, mm-hmm. nie tylko. Więc jest olbrzymi potencjał do wykorzystania i jeżeli tylko nie wystąpi jakiś syndrom czarnego łabędzia, czyli jakiejś sytuacji, o której myślimy, że nie może wystąpić, a ona jednak wystąpi i będzie niekorzystna, to rysują się dobre perspektywy. Andrzej Sadowski. Ale ciągle polskie fabryki pracują na jedną zmianę, a mają linie technologiczne, które pozwalają pracować całą dobę. Niestety nie możemy wykorzystać potencjału, stąd ten wzrost gospodarczy jest na tak słabym 4-procentowym poziomie ze względu na właśnie różne ograniczenia natury pozatechnologicznej, bo mamy, tak jak pani profesor zauważyła, inżynierów, którzy uczelnie kształciły tak samo dobrych inżynierów w PRL-u, jak kształcą teraz, przy czym wtedy inżynierowie nie mogli wyjeżdżać, bo nie dostawali paszportu. Dzisiaj bez problemu znajdują pracę poza granicami. Stąd niewielu ich w kraju działa w polskim przemyśle, czy coraz mniej. I tutaj pojawiają się czasami dramatyczne sytuacje. Nagle okazuje się, że te lata wypychania obywateli poza kraj dały efekty w postaci właśnie braku już w tej chwili nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ale też na przykład operatorów logistyki w magazynach i pracowników właśnie w zakładach. Z jednej strony technologia, która umożliwia trzyzmianową produkcję, ale z drugiej strony brak pracowników, którzy wcześniej zostali z naszego kraju niestety wypchnięci fatalną sytuacją i teraz wcale się nie kwapią do tego, żeby wracać, nawet kiedy te podwyżki następują. Stąd ta sytuacja jest dynamiczna, ale niekoniecznie jest tak dobra, jak mogłaby być, gdyby oczywiście przedsiębiorcom chociażby usunąć te wszystkie kłody, które pan premier wielokrotnie zapowiadał, że zrobi i usunie. Pani profesor, trzeba odnotować stanowisko Banku Światowego. Ach, który tak. Nas chwali, ale prawda? Tu znowu nie ma żadnego zaskoczenia, bo przecież wcześniej już były poprawy, znaczy korekty prognoz innych instytucji, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i także agencji ratingowych, które podnoszą od stycznia poprzez kwiecień ciągle podnoszą prognozy. Dzisiaj ma być ogłoszony rating Standard & Poor's, która agencja ratingowa nie była łaskawa dla Polski i był okres, kiedy obniżała ratingi. Jestem bardzo ciekawa, czy zmieni swoje nastawienie, ale nawet ta agencja w swoich prognozach pokazuje, że trzeba te prognozy skorygować in plus. W ogóle charakterystyczne jest, że te organizacje światowe w odniesieniu do Polski, one miały tendencję zawsze, od zawsze, do mylenia się na niekorzyść Polski. Znaczy pomyliły geografię. No, pamiętajmy, że czy kiedyś jeden z głównych spekulantów w Londynie, zapytany dlaczego jakby spekulował i obniżał wartość polskiego złotego, powiedział, że mu się pomyliły Węgry z Polską i jakby stolice mu się pomyliły i mylił forinta z złotówką. Także przy takiej niewiedzy dotyczącej naszego regionu to trudno się spodziewać jakichkolwiek obiektywnych ocen ze strony analityków międzynarodowych instytucji. No to ja bym życzyła tym agencjom ratingowym i innym organizacjom, żeby jeżeli już mają się mylić, to niech mylą Poland i Holland i wtedy, wtedy będzie dobrze. Dobrze, co śpiewamy? Śpiewamy chyba o Nowej Hucie. Jest to jedna z lepszych piosenek tamtego ustroju, który miał zachęcać ludzi do wspaniałej przyszłości, do tego, żebyśmy rano o poranku ze śmiechem na ustach szli do pracy. Tak, to była właśnie moja propozycja i ja chciałabym, żeby państwo wsłuchali się w ten entuzjazm, który z tej piosenki przebija i dobrze by było, żeby ten entuzjazm nam towarzyszył w życiu, bo to zawsze jest potrzebne. Nad Wisłą szeroką murarzy rozważył się śpiew. I płynie piosenka murarska wysoko i płynie przez noce i dnie. O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia. Jest taka prosta i piękna i taka najmilsza z melodii. O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie są słowa. Jest taka prosta i piękna i nowa jak huta jest nowa. Sto bloków wyrosło nad Wisłą i tysiąc dróg do nich na wprost. Piosenka murarska wyrosła na przyszłość i łączy dwa brzegi jak most. O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia. Jest taka prosta i piękna i taka najmilsza z melodii. O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie są słowa. Taka prosta i piękna i nowa jak huta jest nowa. I nie ma przyszłości już innej, to pokój i dobro nam śle. Ty będziesz na hucie ze swoją dziewczyną, to słysząc piosenkę wiedz, że o Nowej Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia. Jest taka prosta i piękna, nowa najmilsza z melodii. O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie są słowa. Jest taka prosta i piękna i nowa jak huta jest nowa. Tego można się było spodziewać. Starsi pracownicy doceniani. Gabriela Darmetko. Śmiało można powiedzieć, że w końcu spełniły się marzenia pracodawców. Wykształceni, z doświadczeniem, zaangażowani, odporni na stres, sfokusowani na targety i przestrzegający deadline'ów pracownicy są do wzięcia. Bo dzisiaj 50 to nowa 30, mówi Marcin Ganclerz z Work Service. Dzisiaj ci 50-parolatkowie to są osoby bardzo często w pełni sił witalnych, sprawni fizycznie, chętni do podejmowania zatrudnienia. To są też ludzie, którzy chętnie się uczą, obcują z nowymi technologiami, chcą je poznawać, w związku z czym dla pracodawców są też wartościowymi pracownikami. My też zapytaliśmy pracodawców, dlaczego sięgają właśnie po osoby w tej grupie wiekowej. 32% odpowiada, dlatego że są to ludzie, którzy mają duże doświadczenie zawodowe. Ponad 21% wskazuje na to, że są to osoby, które są zaangażowane w realizację powierzonych im obowiązków. Blisko 19% mówi, że to są ludzie, którzy rzadziej też zmieniają pracę, co wiadomo dla firmy jest lepsze, no bo duża rotacja pracowników nie sprzyja. Tylko 1 na 12 firm mówi o tym, że zatrudnia osoby 50+, bo nie jest w stanie znaleźć młodych pracowników. Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Te rosnące deficyty kandydatów i problemy demograficzne, czyli spadek liczby młodych na rynku pracy, powoduje to, że pracodawcy są zmuszeni coraz częściej sięgać po grupę 50+, grupę, która jeszcze jakiś czas temu nie była tak doceniana, bo pracodawcy woleli zatrudniać ludzi młodych, którzy wniosą jakość, wykształcenie i tę świeżość do firmy. Ale teraz, w sytuacji, kiedy tych kandydatów po prostu brakuje, bo już ponad połowa firm ma problemy rekrutacyjne, to pracodawcy zaczęli przychylnym okiem patrzeć na grupę 50+. Przyprowadź tego faceta, co tu był przed chwilą. Panie Krysiu, ten facet, co tu był, jest potrzebny. Wyszedł. Potrzebny jest. Jeżeli popatrzymy na dane, to w ciągu półtora roku odsetek firm, które mają w swojej załodze właśnie pracowników w tej grupie wiekowej, zwiększył się o blisko 10 punktów procentowych. I w tej chwili już 86% firm zatrudnia właśnie osoby 50+. Co ciekawe, rośnie też odsetek firm, które planują zatrudniać właśnie pracowników w tej grupie wiekowej. Takie plany ma w tej chwili blisko 27% przedsiębiorców i to jest wzrost o blisko 7 punktów procentowych na przestrzeni 18 miesięcy. Zawołaj tu tego pana, co tu był! Pani profesor, parę lat walczyliśmy. Panie redaktorze, tutaj w tym komentarzu zabrakło mi jednego elementu. To wszystko prawda, co ten pan powiedział. Natomiast zabrakło mi jednego elementu, mianowicie efektu synergii, czyli takiego działania 2 dodać 2 równa się 5, a nie 4. Otóż połączenie ludzi, połączenie w pracy, takiego stworzenie zespołu, gdzie są ludzie i starsi, i młodzi, powoduje synergiczny przepływ informacji i wzajemnego uczenia się, ale także wzajemnego kształtowania wzorców. To jest niesłychanie ważne. Miałam okazję zetknąć się z takimi przypadkami, między innymi call center przy PKO BP, gdzie właśnie tam się łączy ten potencjał ludzi starszych z ludźmi młodszymi i wydawałoby się, że w takim nowoczesnym, takim nowszej formie działalności, jaką są te centra właśnie. Mało jest miejsca dla starszych, tymczasem nawet w takich miejscach ci ludzie się sprawdzają i wspaniale pracują właśnie, bo oni są wolni od tych trosk, które mają ludzie młodsi. Andrzej Sadowski. Branża ochrony mienia w Polsce od dawna docenia ludzi 50+, bo tam pracownicy jednak to są właśnie ci, którzy mają już określone lata i to czasami była jedyna branża, która była w stanie jeszcze ich zatrudnić. Także to dziwne, że dopiero teraz niektóre polskie firmy odkryły, że ludzie 50+ są ludźmi z niebywałym doświadczeniem, które żaden młody człowiek ze studiów nie wyniesie, bo jednak studia w Polsce stoją obok realnej gospodarki, nie bardzo kształcą ludzi, którzy mieliby kompetencje od razu wejść w cykle gospodarcze w firmach. Także stąd wreszcie doceniono. Tylko problem jest tego typu, że w międzyczasie, jak pokazały inne raporty, osoby właśnie w tym wieku, które miały doświadczenie, znalazły dla siebie miejsce za granicą. O czym też mówił ostatnie dane przed 2 dni Głównego Urzędu Statystycznego, który pokazał, że jednak w zeszłym roku kolejne 100 tysięcy obywateli opuściło Polskę i to wcale nie byli ludzie tylko najmłodsi. Tak samo ci, którzy te swoje doświadczenie chcą dzisiaj, jak to się mówi po polsku, skeszować w innych relacjach walutowych, jakby użyć tutaj poetyki Misia i Barei w innym systemie walutowym, żeby nie mieszać właśnie peweksu i złotówek. Co zaśpiewamy? No, ja myślę, że pierwszy siwy włos. Pierwszy siwy włos często cechuje nie tylko 50-latków, ale wcześniejsze pokolenia. Stresy, ale on właśnie jest pięknym, srebrnym znakiem doświadczenia i wiedzy i mądrości. Babie lato wolno płynie przez jesienny park. Z dala ktoś na mandolinie kołysankę gra. Choć mi miła pod nas stary dąb, jakże kocham ciepło twoich rąk. pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz, mila, przed wzruszeniem trudno się obronić. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Caluję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni. Tak piękno mamy jesień, mila, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Jak obłoki dwa łabędzie przecinają staw. Człowiek zawsze wracać będzie do lirycznych spraw. Chodźmy, usięgnie słońca blask, w domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I widzisz, mila, przed wzruszeniem trudno się obronić. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Caluję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni. Tak piękno mamy jesień, mila, cicho i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Proszę Państwa, ukazał się raport o firmach rodzinnych. Bardzo lubimy te firmy. Prawda, Panie Andrzeju? Zdecydowanie, bo polska i nie tylko polska gospodarka stoi na firmach rodzinnych, czego dowodem jest czwarty raport Fundacji Firmy Rodzinne, która zaczęła właśnie od lat badać, jak też Polacy postrzegają firmy rodzinne, i okazuje się, że coraz więcej Polaków, to widać z roku na rok, jest gotowe więcej płacić za produkty, o ile mają oznakowanie, że pochodzą z firm rodzinnych. I to, co charakteryzuje też firmy rodzinne, że konsumenci mają większe zaufanie do produktów czy usług, jeżeli zwłaszcza produkty pochodzą z firmy rodzinnej. Także jak sądzę, kolejną edycją badań będzie sprawdzenie, na ile już praktyczne, na ile oznaczenie, że na przykład dany produkt jest z firmy rodzinnej, powoduje, że zwiększa się też jego sprzedaż na rynku. Także Polacy też zaczęli wybierać firmy rodzinne jako miejsce swojej pracy z tego względu, że w firmach rodzinnych liczą się wartości. Na konferencji, na której miałem przyjemność być, gdzie był ten raport prezentowany i występować, była przedstawicielka RODU firmy piekarniczej, która będzie niedługo obchodziła stulecie, i się okazało, że ta firma składa się z samych rodzin, to znaczy, że pracownicy są pracownikami w kolejnym pokoleniu rodzinnymi, czyli jedna firma zatrudnia tam kilkadziesiąt już rodzin, bo tak ta firma organicznie się rozwijała, zatrudniając osoby, które pochodziły z tej samej z rodzin. Także firma rodzina to nie jest tylko firma rodzinna, ale rodziny, które też zatrudnia. Pani profesor? No tak, tutaj jest problem tego, co jest deficytem w skali kraju, mianowicie deficyt zaufania. Otóż w firmach rodzinnych łatwiej o potencjał zaufania, który przekształca się w korzystne dla przedsiębiorstwa działania. Ale też pozytywne jest to, że te firmy zaczynają się ze sobą współpracować i jakby próbować podejmować działania na rzecz dobra wspólnego. Ta fundacja, o której tutaj pan Sadowski wspominał, to jest właśnie takim przejawem tej troski o interesy i dobre, właściwe warunki dla funkcjonowania firm rodzinnych, bo jest, nie brakuje też tam problemów. Jednym z trudniejszych problemów to jest problem sukcesji. Wiele tych firm rodzinnych w okresie transformacji na początku przełomu ustrojowego w Polsce powstało. Ja już wspominałam począwszy od tych firm leżakowych czy szczękowych, a teraz po tych trzech dekadach od transformacji prawie, to łatwo policzyć, że ci młodzi entuzjaści już mają swoje lata i w związku z tym pora myśleć o następcach. No i z tym jest trudno. Z tym jest problem. Ale tak. I już firmy rodzinne sobie radzą, bo pierwsza polska firma, która powstała jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, firma Roleski, jako pierwsza w Polsce przyjęła konstytucję firmy rodzinnej, tak aby właśnie tą sukcesję na pokolenia zabezpieczyć. Także polskie firmy rodzinne zaczynają stosować takie światowe rozwiązania dotyczące tego, żeby firmy pozostawały w rękach rodziny na kolejne pokolenie. No, to toczyła się dyskusja na temat właśnie tego prawa o sukcesji, które jest przygotowywane obecnie i miejmy nadzieję, że szybko wejdzie w życie, bo chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, kiedy umiera na przykład właściciel zwłaszcza jednoosobowej firmy i nie wiadomo, jak dalej ta firma funkcjonować. Znaczy, dzisiaj wiadomo, bo dzisiaj zgodnie z przepisami pracownicy z mocy prawa są wyrzucani na bruk, a firma jest likwidowana umiera. Umiera firma, tak Ministerstwo Rozwoju podało informację, że oni mają informację o tym, że co miesiąc, zwracam uwagę, co miesiąc mają sygnały, że umiera 100 do 200 właścicieli firm miesięcznie. To łatwo policzyć, jakie to są zagrożenia. Kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w Polsce ginie wyłącznie ze względu na szkodliwe, absurdalne przepisy. Tak. Także tutaj się walczy o kilkaset miejsc w zagranicznych inwestycjach, prawda, gdzieś tam pod Wrocławiem, a tu lekką ręką oddaje się kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Niestety, co śpiewamy? No, ja myślę, że rodzina. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina, rodzina. Nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma samotny, jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma samotnych jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak. Więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma samotny jak pies. Proszę Państwa, drożeje żywność najbardziej od 5 lat. Dlaczego? No przyczyn jest kilka. Jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy właśnie ten boom konsumpcyjny. Ludzie dostali 500+, więcej mogą kupować różnych, czyli popyt, kwestia popytowa. Druga kwestia to jest kwestia podażowa, czyli różnego rodzaju zakłócenia, jeśli chodzi klimatyczne, nieurodza i tak dalej. Ale też na pewno w sferze żywności jest zawsze element spekulacyjny. Bo bywało tak, że nic się nie zmieniało pod względem popytu ani podaży, a ceny żywności wariowały. Więc tutaj... Jest jedna rzecz, która się nie zmienia i która wpływa, że mamy wyższe ceny. Pięć lat temu ostatni raz Unia Europejska, kiedy też zaczęły ceny żywności rosnąć, zgodziła się łaskawie na bezcłowe kontyngenty żywności ze świata. A trzeba pamiętać, że mamy tak zwaną nadprodukcję żywności na świecie i to nie ma problemu, żeby do Polski zaimportować, czy do innych krajów Unii Europejskiej, po sąsiedzku z Ukrainy, czy gdziekolwiek innego, ale ten mur ceł regulacji i obostrzeń sprawia, że dopiero nadzwyczajne czynniki muszą podejmować decyzję o obniżeniu tych murów, żeby normalna żywność do Polski napłynęła i żeby kostka masła nie kosztowała 10 zł. Także to jest efekt, można powiedzieć, efekt tak zwanej polityki rolnej Unii Europejskiej, z której Unia próbuje od lat się wycofać. Natomiast rząd Francji broni wspólnej polityki rolnej, z której jest dużym beneficjentem, jak kiedyś władze PRL-u socjalizmu. Tu jest jeszcze jeden wielki absurd, jeśli chodzi o marnotrawstwo żywności. Wstydliwy dla społeczeństwa fakt, że ogromne ilości żywności się marnotrawi, wyrzuca na śmietnik, co jest efektem działania tych regulacji, o których pan mówił. I także niestety bez refleksyjności polityków i niedbałości, braku spojrzenia całościowego, co oznacza koszty takie groźne następstwa dla ochrony środowiska. Jednym słowem, mamy do czynienia z takim czynnikiem, który by można było łatwo wyeliminować, tak, gdyby inne były regulacje. One już na szczęście powoli zaczynają się poprawiać. Że Komisja Europejska sama zauważyła, że część marnowania żywności wynika z głupich przepisów związanych z datą przydatności produktu, bo zgodnie z obowiązkiem trzeba oczywiście w wyniku tej daty, która jest na opakowaniu, od razu to niszczyć i wyrzucać, mimo że te produkty jeszcze mogą być konsumowane przynajmniej przez drugą taki czas, który jest na opakowaniu, bo tak są dobrze zakonserwowane. Na przykład cukier, data przydatności. Jakby skutki Unia walczy ze skutkami, które sama wcześniej wywołała. Unia Europejska właśnie dostrzegła, że te wysokie ceny cukru były efektem reglamentacji produkcji, no to nie tak dawno Komisja Europejska podjęła historyczną decyzję o wycofaniu się z reglamentacji produkcji cukru. Czyli cukru możemy dzisiaj produkować dowoli. Oczywiście te same reglamentacje dotyczą masła, co wpływa na cenę mleka, co wpływa na cenę masła. Także jest to kwestia likwidacji wyłącznie tych kwot mlecznych i wielu innych absurdalnych regulacji, które mają ograniczać produkcję. Adio pomidory. Ale ta piosenka też pokazuje, jak zmieniają się czasy. Nie musimy mówić adio pomidory. To kiedyś tak było, że jak się kończyła jesień, to żegnaliśmy się z pomidorami. Teraz mamy je na okrągło. Niestety nie takiej dobrej jakości jak kiedyś. Ale można zaimportować ze słonecznych krajów i będą na pewno słoneczne i dobre. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży nią. te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej! Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej! Proszę państwa, kupujemy stare auta na potęgę. Najlepsze miesiące w tej chwili. To znaczy, jeżeli na potęgę, to znaczy są na tyle dobre, ta właśnie stara produkcja jeszcze z poprzednich lat, że wolimy od tych nowych, które się częściej, jak się okazuje, psują i są bardziej zawodne. Tak jak w przypadku jednej ze szwedzkich marek, produkowana lata temu jeszcze oryginalnie na miejscu, wytrzymywała 20 i więcej lat. Dzisiaj samochody nie są aż tak długowieczne. No, krócej wytrzymują. I krócej wytrzymują. A poza tym ciągle Polacy jednak potrafią liczyć i tak jak Szwajcarzy, bo to zresztą też w Szwajcarii nie kupuje się już tak nowych aut jak kiedyś. Jednak w złym tonie na przykład w Szwajcarii jest kupowanie sobie nowego, a nie używanego auta. Doszli do takiego poziomu bogactwa, że nie muszą już epatować innych, że są tak bogaci, że mają kolejnego takiego czy innego wypasionego, jak to się mówi, Jaguara, czy kiedyś inne marki uważane za symbol luksusu i statusu materialnego. Dzisiaj samochód już takim elementem nie jest. To bardziej widać po markach z telefonów, które się wyjmuje, a w zasadzie smartfonów, kto jaką pozycję reprezentuje społeczną, a już nie samochód. Pani profesor? No tak, właściwie to chciałoby się, żeby samochodów kupowano mniej. Z punktu widzenia ekonomicznego to jest herezja, no bo mniejsza produkcja, mniej miejsc pracy i tak dalej. Ale jednak mamy do czynienia z syndromem gospodarki nadmiaru, czyli takiego wpychania ludziom produktów, które niekoniecznie są niezbędne do ich życia i niekoniecznie poprawiają jakość życia. I ze względu... Samochód zawsze poprawiał jakość życia. Różnie to bywa, to zależy jak się go używa i w każdym razie istotne jest tutaj, tym bardziej będzie przemysł samochodowy będzie miał tym większy popyt, im gorzej w danym kraju oczywiście, im gorzej funkcjonuje publiczna komunikacja. Mamy wzorzec Stanów Zjednoczonych, gdzie tam infrastruktura komunikacyjna jest fatalna i w zasadzie tam nie sposób żyć bez samochodu, ale nawet w takich warunkach istnieją różne formy takie, które niekoniecznie zmuszają do kupowania samochodu, można pożyczać i tak dalej. Na szczęście cyfrowa rewolucja przynosi rozwiązania, które będą powodowały inny rozwój nowego modelu transportu i komunikacji transportowej, takich, które już zaczyna się od Ubera, czyli wspólne użytkowanie różnych pojazdów, ale to będzie się rozwijało i z czasem przemysł samochodowy będzie musiał się mocno nad tym zastanowić, czy i w jakim stopniu sprosta wyzwaniom, jakie przynosi rewolucja cyfrowa. Póki co... Samochód, to było marzenie Polaka. Z tego względu, że produkcja samochodów, tak jak wszystkiego innego, była reglamentowana. Polska była krajem ekonomii niedoboru, używając tu określenia profesora Koraniego. Gospodarka niedoboru. Gospodarka niedoboru. Stąd samochód był dobrem najbardziej luksusowym i był dobrem rozdawanym na talony dla najbardziej zaufanych obywateli tamtego systemu albo dla inżynierów, którzy byli akurat potrzebni do budowy huty Katowice, bo to była taka waluta do pozyskiwania wtedy fachowców. Stąd, kiedy od pokoleń marzyliśmy o samochodach, to nic dziwnego, że przez pierwsze pokolenia ten samochód był dobrem trwałym, który był w pierwszej kolejności nabywany przez polskie rodziny i dzisiaj też jest, ale zmienił funkcję od funkcji takiej właśnie reprezentacyjnej do funkcji bardziej użytecznej. To jednak jest narzędzie pracy. Pamiętajmy, że miliony drobnych przedsiębiorców codziennie przemieszczają się od punktu do punktu, żeby wykonać jakąś tam pracę i to podwyżka paliwa byłaby przede wszystkim dla nich uderzająca, a nie dla tych, którzy jadą nad morze, jak to niektórym się wydawało, że to głównie ci zapłacą za wyższe ceny paliwa, to zapłaciliby ci właśnie drobni przedsiębiorcy. A więc wszyscy, bo stąd warto pomyśleć o zmianie polityki związanej z samochodami. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który stosuje akcyzę na samochody powyżej 2000 centymetrów, co powoduje, że Polacy ciągle mają właśnie tutaj większe podatki za używanie samochodów. Dziękuję bardzo Państwu. To tyle. Sylwia Hej, Elżbieta Mączyńska. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Andrzej Sadowski. Dziękuję. I Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Niedzielę po południu na spacer ty i ja, zielonym samochodem jedziemy w nieznaną dal. Mijamy pola, lasy, a w uszach gwiżdże wiatr. Przez czarne okulary widzę zaczarowany świat. Gdy w takim pędzie przytulisz mnie do siebie, to zapominam wszystko i czuję się jak gdyby w siódmym niebie. Kocham nasz samochód i ciebie oczywiście też. A zresztą po co mam mówić, jak ty dobrze o tym wiesz. Pam, pam, pam, parlurum, parluram, parlurum, parlurum, parlurum, parlurum, parlurum, parlurum. Przytulisz mnie do siebie, to zapominam wszystko i czuję się jak gdyby w siódmym niebie. Kocham nasz samochód i ciebie oczywiście też. A zresztą po co mam mówić, jak ty dobrze o tym, dobrze o tym, dobrze o tym wiesz. Autopromocja. Najbardziej prestiżowe regaty dookoła świata. Kilkumiesięczna rywalizacja niebotycznie drogich jachtów. W tym roku po raz 13. Volvo Ocean Race. Jedziemy na start tego wyścigu. Zapraszamy na relacje w Trójce oraz niedzielną audycję Trzecia Strona Medalu na żywo z Alicante od 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę No Frost Samsung 178 cm z półką Easy Slide A+ za 1399 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie?